що було раніше, а що пізніше. А також не можу сказати, скільки, власне, років. Рік, два, чотири чи п'ять минуло між якимсь двома подіями. Я можу тільки приблизно визначити час за змінами у зверхньому вигляді і у поводженні своїх одноплеменців. Деякі ж події можна розставити по ряду за самою логікою. Приміром, та втеча від вепрів, напевно, відбулася задовго до мого знайомства з Клаповухом, що став, сказати б, товаришем моїх хлоп'ячих літ. Так само очевидно, що десь між цими двома подіями я відбився від своєї матері. Пригода, що я допіру оповів, то моя єдина згадка про батька. Пізніше я його не бачив ні разу. Знаючи ту добу, можна здогадуватися, що він загинув невдовзі після тої пригоди з дикими свиньми. І кінець його, запевне, був дочасний. Батько був у розквіті віку і міг померти тільки смертю наглою і не своєю. Але я не знаю, коли та як він загинув. Чи він утопився в річці, чи його поглинув якийсь полоз, чи він потрапив у черево до гострозуба старого тигра, мені невідомо. Бо я пам'ятаю тільки те, що бачив за тих прадавніх часів на свої очі. Коли мати й знала щось про батьків загин, то ніколи мені не розповідала. Гадаю, що їй і слів бракувало таке розповісти. Либонь за тих часів увесь словник наших предків налічував із 30 чи 40 згуків. Кажу «згуків», а не «слів», бо то таки були просто згуки, а не іменники і не дієслова, без твердого значення, відтінювання прикметниками та прислівниками, бо цих знарядь мови ще не було винайдено. Натомість ми відтінювали значення своїх згуків вимовою – голоснішою чи тихішою, товстішою чи тоншою, шпаркішою чи протяглішою. Дієвідмінювання так само не було. Чи йдеться про теперішнє, чи про минуле, здогадувалися з усієї розповіді. Говорили ми тільки про конкретне, бо тільки конкретними образами й думали. Багато важила міміка. Ще найпростіша абстракція не була нам приступна, а як і виникало в кого в голові, то виповісти її іншим було дуже важко, бо згуків бракувало. Доводилося виходити за межі наявного словника. Вигадати новий згук, то інші ж однаково не зрозуміють. Мусили, отже, по змозі показувати свою думку на мигах. Водночас настирував, вимовляючи знов і знов той самий новий згук. Отак розвивалася мова. Ті небагато згуків, що ними ми володіли, давали змогу нашій думці забігати трохи далі за їхнє значення. А тоді виникала потреба нових згуків, щоб ними виповісти нову думку. Часом, правда, ми забігали помислом аж задалеко, сягали навіть абстракцій, неясних, звісно, і висловити їх було аж зовсім ніяк. Мова бо розвивалася не швидко. О, повірте мені, ми були тоді вкрай примітивні. Проте знали багато такого, чого ми не знаємо тепер. Ми вміли рухати вухами, напорошувати або прищулювати їх. Вміли чухати собі спину між лопатками, шпурляти каміння ногами. Я сам часто так робив. Або, випроставши ноги в колінах, нахилитися вперед і торкнутися землі не пальцями, а ліктями. А дерти пташині гнізда, хай би тільки хлопчаки 20-го століття подивились на нас. Тільки що ми не збирали яєць у колекції, ми їх поїдали. Пригадую, але я забігаю вперед. Спершу треба розповісти вам про Клаповуха і наше з ним товаришування. Я відбився від матері ще зовсім малим. Може, через те, що після батькової смерті вона спарувалася з іншим. У мене небагато згадок про нього, та й ті, що збереглися, не дуже приємні. Він був легкодумний, без ніякої поважності. І занадто балакливий. Навіть і тепер, на саму згадку його безглузде і незладне джерготіння, в мене виникається неймовірна дратівливість. Його розум був надто непослідовний, щоб він міг держатися довго якоїсь мети. Мавпи у клітках зоопарку завжди нагадують мені його. Він був дуже мавпуватий. Це найкраще визначення, що я можу йому дати. Мене він зненавидів відразу, і я незабаром навчився боятись і його самого, і його зловорожих каверс. Зобачивши його, я завжди втікав і тулився до матері. Але більшаючи, я неминуче мусив часом відходити від неї і то ще раз далі. Цього тільки й чекав Джерготун. Треба вам пояснити, що тоді ми жодних імен не мали. То я вже сам задля зручності подавав імення тим одноплемінцям, з ким стикався ближче. Джерготун – це найвідповідніше імення для мого любого відчима. Себе я назвав Зубанем, бо мав великі кливаки. Та повернімося до Джерготуна. Він весь час допікав мені, щіпав, стусав, а часом бив і не від того, щоб куснути мене. Мати не раз утручалася, і любо було дивитись, як шерсть із нього летіла жмутками. Але виходила з усього безупинна родинна гризня. Я був той маслак, за який гризуться. Так, моє домашнє життя було не дуже щасливе. Я усміхаюся сам до себе, пишучи цю фразу. «Домашнє життя». Ніби я справді мав дім у теперішньому розумінні цього слова. «Мій дім – це тільки асоціація, а не житло». Не я в домі жив, а в материному догляді. А мати моя жила абиде, звісно, ніколи не залишаючись на землі на ніч. Мати моя була дуже консервативна. Вона ще трималася дерев. Поступовіші з-поміж нашого плем'я жили в печерах, що над річкою. Мати ж була дуже обережна і не любила нового. Їй гаразд було і на деревах. Ми, звісно, мали своє дерево, де, звичайно, ночували, а коли ніч постигала нас десь далеко, то доводилося спати на першому ліпшому. На нашому дереві, в розсошенні між двох гілляк, було зроблено ніби поміст із пагілля та видких рослин. Він скидався на велике пташине гніздо, тільки куди грубше звите, але мав одну відміну, якої я не бачив ніколи в пташиних гніздах, а саме накриття. Звісно, накриття не таке, як будують тепер люди, хоч би навіть найпримітивніші дикуни. Воно було неоковирніше за найнеоковирніші витвори рук людських, цебто рук сучасної людини. Просто стулене сяк-так. У розсушенні нашого дерева накладено купу сухого пагілля та хмизу. Ближче 4 чи 5 менших розстіг підтримували, так би мовити, крокви, жердини десь із цаль завгрубшки. Зверху на них знов же накидано аби як купу сухого гілля та хмизу. Просто накидано, а не накладено з похилом, щоб збігала вода. В рясний дощ воно дуже текло. Отже, таки вернімося до Джерготуна. Через нього материне і моє домашнє життя стало нестерпуче. Він домашнім життям, під домашнім життям я розумію не життя у вогкому кублі, а просто наше спільне життя на дереві. Він доїдав мені з великою зазлістю. То було єдине діло, про яке він міг пам'ятати довше, ніж 5 хвилин у ряд. А як я більшав, то мати щодалі боронила мене менш завзято. Може, через оті нескінчені сварки з Джерготуном я й став матері як тягар. Та хай би як, а жилося мені щодень то гірше. Отож, я невдовзі сам за своєю волею подався б геть, але мені не судилося вчинити таке самохідь. Поки я надумався, мене просто викинуто з дому. Таке викинуто. Нагода ця трапилася Джерготунові, коли якось лишився в кублі сам. Вони з матір'ю пішли разом на болото до чорниць. Певне, він те надумав раніше, бо я незабаром почув, як він вертається сам ревучи роз'юшено. Раз у раз він спинявся і бив себе в груди кулаком, як завжди робили чоловіки з нашого племені, коли були люті чи хотіли підігріти в собі лють. Я відразу збагнув, що буде мені непереливки, і тремтячи принишкнув у кублі. Джерготун, діставшись до нашого дерева, пригадую, це був дуб, і подерся до гори, без угаву горлаючи. Як я вже казав, наша мова була тоді дуже бідна, отож, ревучи на всякі лади, він силкувався сказати мені, що люто ненавидить мене, і що врешті хоче зробити мені кінець. Я не став чекати. В кублі він мене не знайшов. Я вже був на ближчій поземній гілляці. Він туди за мною, а я далі й далі. Врешті я опинився сам серед тонких галузок і листя. Джерготун був боягуз, і ніяка лють, хоч би як він її не підгарячив, не могла переважити його обережності. Він не насмілився пнутися далі за мною. під його вагою тонке галуздя обломилося б, перш ніж би він дістався б до мене. Та цього йому і треба було, і паскудник то добре знав. Навмисно, зловтішно оскірившись, блискаючи жорсткою кмітливістю в очах на мистинках, він почав трусити гілляку, де я сидів на кінці, хапаючись за тонкі галузки, що одна по одній ламалася. Земля була футів за 20 унизу. Щодалі, то несамовитіше трусив він гілляку, вп'явшись в мене ненависним поглядом та шкірячи зуби. Кінця довелося чекати недовго. Всі чотири гілляки, за які я чіплявся, вломилися враз, і я полетів з навзнаки додолу, дивлячись угору навіччима, а обламані гілки все стискаючи в руках і ногах. На щастя, цього разу вепри не чатували на мене внизу, та ще я впав на густі пружні кущі. Звичайно, на падінні мої сні урвалися. Нервовий струс був досить міцний, щоб перекинути мене за тисячу сторіч. І я прокидався в своєму ліжечку, тремтячи весь упрілий, і чув, як кує у вітальні дзигар із зозулею. Але цей сон я снив багато разів, і ніколи не прокидався. Щоразу вищачи, ламаючи кущі, я летів аж донизу і гепався об землю. Забившись, подряпавшись, я лежав нерухомо і скиглив. Крізь кущі над собою я бачив Джерґотуна. З радощі він завивав якусь диявольську пісню, все розгойдуючи в такт її гілляку. Я зразу притих, бо ж не був більше у своєму надійному кублі на дереві і знав, як небезпечно принаджувати голосним плачем усіляких хижаків. Пам'ятаю, що виплакавшись тихенько, я ще хвильку бавився грою світла на мокрих від сліз віях, то заплющуючи, то ледь розплющуючи очі. Тоді почав обмацувати себе і виявив, що покалічився я, падаючи на землю, не дуже. Подекуди обдер шкуру і вискуб шерсть. Із плеча стирчав гострий цурпалок, що встромився туди мало не на цаль, і дуже болісно давив мені в праве стегно. Я вдарився об землю саме цим. Але кінець кінцем, то все були дрібниці. Кісток я не поламав, а тіло в первісної людини гоїлося швидко. Однак забився таки добрячий, цілий тиждень потім шкандибав через оте надвреджене стегно. Далі в кущах лежачи мене опанувало почуття, що тепер я сам самотній і не маю де притулитись. Я поклав собі ніколи не вертатись до матері та Джерґотуна. Піду ген-ген цим страшним лісом, знайду собі дерево до вподоби і влаштуюсь на ньому. За їжу я не турбувався, я знав, як її добувати. Уже мало не цілий рік мати не годувала мене, а тільки обороняла і на розум навчала. Поволі, тихесенько, випав з'яв з кущів. Озирнувшись, побачив Джерґотуна. Він усе завивав і трусив гілляку. Не скажу, що то було аж надто приємне видовище. Я добре знав, як треба берегтись, і за тієї першої в моєму житті мандрівки був вельми обережним. Куди податись, про те я не дбав. На думці було тільки одне – втекти так далеко, щоб Джерґотун не добрався до мене. Я виліз на дерева і по кілька годин рухався горою, перестрибуючи з одного на друге і не спускаючись на землю. Але я не йшов весь час у якому-небудь певному напрямі і взагалі йшов не весь час. Послідовності в моїй натурі, як і в натурі всього нашого племені, не було. До того ж я був іще зовсім дитина і нараз спинявся та бавився дорогою. Пригоди свої в перші дні після втечі я пам'ятаю дуже невиразно. Моє друге «я» багато чого позабувало, зокрема про ті дні. І я не можу уривками своїх снів замостити прогалини в згадках між моєю втечею і тим днем, коли дістався до печер. Пригадую, що кілька разів виходив я по деревах на галявини, злазив додолу і весь тремтячи біг щодуху. Пригадую, що були дощові дні і дні сонячні, отож я, напевне, блукав самотній довгенько. Найчастіше мені снилось, як я мерзну під дощем, як терплю голод та як його вгамовую. Дуже виразний був сон про те, як я ловив дрібних ящерок на кам'янистому лисому пагорку. Звісно, вони порснули від мене на всі боки і ховалися під камінням. Проте декількох я таки зловив, перекидаючи каміннячо. З пагорка мене прогнали гадюки, що на пласкому камінні грілися проти сонця. Вони не нападали на мене, але вроджений страх перед ними був такий сильний, що я чкурнув звідти як опечений, немовби вони гналися за мною. Пам'ятаю, коли я гриз гірку деревну кору і зелені горіхи з іще м'якою шкаралупою і молочним зерням. Також дуже виразно пригадую, як мені болів живіт. Але від чого, чи від зелених горіхів, чи від ящерок, не можу сказати. Одне тільки знаю. Мені дуже пощастило, що дикі звірі не зжерли мене, поки я кілька годин корчився з різочки на землі. Розділ 5. Нова картина раптом стала мені перед очі, коли я вийшов з лісу. Я опинився край величезного чистого простору. По один його бік здіймалося високе урвище, а по другий бік текла ріка. Глинястий берег круто збігав до води, але подекуди по яругах видно було стежки. Сюди приходило пити воду плем'я, що жило в печерах. Отак я випадково натрапив на головний осідок племені. Це було, умовно кажучи, їхнє селище. Моя мати з Джергутуном та мною і ще кілька поодиноких родин жили, сказати б, на висілках. Ми так само належали до цього племені, тільки мешкали віддалік. Не так, щоб дуже далеко. Я добирався до печер добрий тиждень, та коли я бійшов навпростець, то дійшов би за годину. Як я вже казав, вийшовши з лісу, побачив перед собою чистий простір, печери на урвищі і стежки, що збігали до води. А на луговині перед урвищем побачив багатьох своїх одноплемінців. Цілий тиждень блукав я лісом. Самотнє, маленьке хлоп'я. За той час я не натрапляв нікому зі своєї породи і жив у постійному страхові і самотності. Тепер, побачивши подібних до себе, я не стямився з радощів і прожогом кинувся до них. І тоді сталася дивна річ. Хтось мене вгледів і пролунав крик застороги. У сліпому жахові всі закричали і сипнулися навтьоки. Перестрибуючи каміння, дерлися на урвище, залазили до печер і за хвильку поховалися геть усі. Тільки одне маля жалісно квилило під кручею. У тій паніці за нього забуто. Та враз, зачувши те квиління, вискочила його мати. Мале кинулося до неї, міцно вчепилося за шерсть, і обоє вони щезли в печері. Я лишився сам. Гамірна галявина спустіла враз. Безпорадний і самотній, я сів і заплакав. Я нічого не розумів. Чому вони повтікали від мене? Згодом, познайомившись зі звичками плем'я, я дізнався, в чому справа. Коли я раптом виходив з лісу, вони подумали, що за мною женеться якийсь хижий звір. Кинувшись до них стрімголов, я сполохав їх. Сидячи і стежачи за печерами, я завважив, що й за мною стежать. Незабаром повистромлялися цікаві голови. Ще трохи згодом вони почали перегукуватися. Серед поспіху та метушні не всі потрапили до своїх печер. Деякі дітлахи поховалися до чужих. Матері не кликали їх на імення, бо до імен тоді ще навіть не додумалися. Вони сердито й тривожно покрикували, і покрики відразу впізнавали їхні діти. Колись так само кликала мене моя мати. Я б упізнав її голос поміж тисячі, як і вона мій. Перегукування тяглося довгенько. Всі вони були надто обачні, і ще не наважилися вилізти з печер і спуститися додолу. Нарешті один зважився. Йому судилося відіграти в моєму житті таку саму велику роль, яку він відіграв і в житті всього племені. На сторінках мого оповідання він виступає під ім'ям Червоноока. Я назвав його так через те, що він завжди мав запалені очі і червоні повіки, і тому видавався страшенно лютим. Сама душа його була червона, кривава. З кожного погляду він був справжнім потворою. Велетенський на зріст він важив, либонь, фунтів 170. Біль того, за нього я ніколи не бачив ні поміж нашим плем'ям, ні поміж деревинами, ні поміж огневиками. Часом, читаючи в газетах про теперішніх боксерів чи борців, мені мимохід спадає на думку, чи довго найдужчі з них могли б стояти проти нього. Боюся, що недовго. Своїми залізними пальцями він міг би схопити і видерти геть м'яз, скажімо, біцепс із людської руки. Вдаривши на відліг кулаком, міг би розчерепити людині голову, немов яєчну шкаралупину, а копнувши живіт ногою, чи краще би мовити своєю задньою рукою, випустив би її тельбухи. Він здужав би скрутити будь-кому в'язи однією рукою, або враз перекусити сонну артерію і шийні хребці. Він міг, сидячи, не зводячись на ноги, враз перемахнути з 20 футів. Увесь він був огидно волохатий. Ми всі пишаємося тим, коли на тілі не було багато волосся. Він же був увесь вкритий ним. І навіть вуха його були волосисті. Шерсть не росла тільки під самими очима, та на долонях і підошвах. Він був правдива потвора. Люто вищирені зуби і відвисла спідня губа дуже пасували до його страшних очей. Отакий був червоноок. Вельми сторожко вилізши з печери, він спустився додолу і, не звертаючи на мене ніякоїсінької уваги, пішов на звідини. Ступав він, нахилившись вперед, і такі довгі були його руки, що з кожним кроком він зігнутими пальцями торкався землі, ніби підпираючись. Та хода на піврачки видавалася дуже незграбною, і він таки справді помагав собі йти руками. Зате як він уміг бігати на всіх чотирьох? А ми, решта, бували надто незграбні, саме як рачкували. Взагалі, поміж нас нечасто можна було спіткати таких, що ходили, підпираючись руками. То був атавізм, а червоноок являв зразок іще виразнішого атавізму. Справді, ось що це було таке, атавізм. Ми якраз були в процесі переходу від життя на деревах до життя на землі. Той перехід тривав багато поколінь, і відповідним чином змінювалось як наше тіло, так і наші звички. Червоноок же ніби вернувся своєю подобою до давнішого та примітивнішого типу деревників. Народившись у нашому плем'ї, він і жив з нами, але насправді він був атавістичніший вирід, і його місце було не серед нас. Він вельми сторожко і моторно побігав по луці, пильно вдивляючись у просвітки між деревами і виглядаючи звіра, що, як усі гадали, чигав там на мене. А тим часом плем'я, скупчившись у печерах, чекало. Нарешті він, очевидячки, переконався, що ніякої небезпеки немає. Ще пройшов стежкою до водопою, позирнув скручі вниз, а тоді вирушив назад. Я був йому просто на дорозі, але він мене не бачив, доки не наткнувся. Тоді зненацька мовчки, неймовірно спритно, так клецунув мене по голові, що я відлетів на добрих 20 футів. Хоч той стусан забив мені паморки, проте я пам'ятаю, як заверещали та зареготали в печерах. О, то була знаменита розвага, принаймні за тих часів. І плем'я щиро тішилося. Отак плем'я прийняло мене. Червоноок пішов собі далі, не дбаючи більше про мене, і я міг скиглити та хлипати до схочу. Кілька жінок обступили мене. Я зараз впізнав їх усіх. Торік мати водила мене в яри до ліщинників збирати горіхи. Отоді я й бачив їх. Незабаром жінки розійшлися і залишились тільки цікаві хлоп'ята. Вони взялися дрочити мене. Стоячи навколо, вони витикали мене пальцями, кривилися, штовхали і щіпали. Наляканий, я довго терпів усе те, а тоді враз мене поняла така шалена лють, що я кинувся і учепився зубами на пазурами в найзухвалішого з них. То був сам клаповух. Я так назвав його через те, що він міг напорошувати тільки одне вухо. Друге йому завжди звисало. Він якось ушкодив його м'язи і більше не міг ним ворушити. Ми зчепилися і почали битися. Точнісінько, як і тепер. Буває, б'ються двоє малих хлоп'ят. Ми кусалися, чубились, лупцювали один одного і валялися додолу. Нарешті мені пощастило. Я підбив його під себе в спосіб, що зветься Півнельсоном, як я дізнався потім у коледжі. Це дало мені перевагу. Та недовго тішився я з неї. Він якось добрав способу зігнути одну ногу, чи то задню руку, і почав так дерти мене нею по животі, що мало тельбухів мені не випустив. Мимоволі я мусив трохи попустити, а тоді ми знову зчепилися. Він був, певне, на цілий рік старший за мене, але люті я мав куди більше, і врешті він кинувся тікати неоглядки. Я за ним і погнав його луговиною, потім стежкою, що провадила до річки. Краще обізнаний з тією околицею, він побіг понад водою, потім звернув другою стежкою вгору і, притягнувши луговину навкіс, щез у великій печері. Я й не стямився, як услід за ним пірнув кудись у темряву. Мені стало жаско. Доти я ніколи не бував у печері. Я заскімлив і заплакав. Клаповух зажерготів глузливо і, налетівши на мене в темряві, повалив додолу. Але стятися зі мною вдруге не наважився і дав драла. Тільки куди? Адже я заступив йому вихід із печери. Повз мене він не пробігав, а проте ще з кудись. Я пильно прислухався та не міг угледіти, де він. Це мене спантеличило і зацікавило. Вийшовши з печери, я сів чекати. Він не виходив сюдою, в цьому я був певен. Минуло кілька хвилин, і ось він захотів збоку. Знову я кинувся за ним, і знову він метнувся в печеру. Та цього разу я спинився на самому проході. Він не вибігав повз мене, проте за хвильку знову засміявся позаду, і я знову загнав його до печери. Так сталося ще кілька разів. Тоді я побіг услід за ним у печеру, але даремно було шукати його там. Я не міг збагнути, куди він утікає. Щоразу біг він у печеру, назад не вибігав, і щоразу опинявся з надвору та сміявся з мене. І так помалу наша бійка прийшла на гру в піжмурки. Так гралися ми з ним мало не півдня, з недовгими перервами, і зовсім сприязнились у тій грі. Нарешті він кинувся утікати від мене, і ми, обнявшись, сіли спочивати. А трохи згодом він викрив мені таємницю печери, взявши за руку, повів у глиб. Із тієї печери вузенька розколена провадила до другої, що нею ми й вийшли на двір. Тепер ми з ним були вже справжніми товаришами. Коли хлоп'яки внизу зібралися дратувати мене, він кинувся у бійку разом зі мною, і ми налетіли на них так шалено, що вони незабаром дали мені спокій. Клаповух обводив мене по всьому сельбищі, але оповісти мені про нього та про звичай племені міг небагато, бо йому на те бракувало слів. Проте він зміг мені багато чого показати, і скоро я довідався про те, про все, що потребував знати. Ми ходили з ним по луговині між урвищем та річкою, і далі по лісу. Там, на одній травистій галявині, ми нарвали і наїлися ликуватої дикої моркви. Тоді напились води з річки і пішли назад до печер. На стежці, що нею ми дерлися вгору, ми несподівано наскочили на червоноока. Клаповух раптом сахнувся на бік і припав до схилу. Я, певна річ, мимовільно зробив те саме, аж тоді озирнувся і подивився, чого він злякався. Серединою стежки сунув червоноок, грізно блискаючи запаленими очима. Я завважив, що всі дітлахи кидалися в розтіч від нього так само, як і ми. А дорослі, осторожливо дивлячись на нього, оступалися йому з дороги. Увечері ще навіть не смеркло, як луговина спустіла. Плем'я поховалося в печери. Клаповух повів мене спати. Ми подерлися вгору вище за всі печери. Його печерки, або радше розколене в урвиську, зовсім не було видно знизу. Клаповух просунувся до неї, а слідом за ним і я. На силу, бо вістя було вельми вузьке. Я опинився, сказати б, у кам'яній комірчині, не більше, як за 2 фути заввишки, якихось 4 завдовжки і 3 завширшки. Щільно пригорнувшись один до одного, ми проспали там цілу ніч. Розділ 6. Як я згодом дізнався, ніхто з плем'я не жив у великих печерах, надто з широким вістям. Тільки сміливіші з дітлахів наважувалися гратись там у день. Але ночувати там ніхто не ночував. Для житла вибирали печери з вузьким пролазом, і що вущий він був, то безпечніший від нападу диких звірів, які за тої доби день і ніч держали нас у страху. Першого ж ранку, прокинувшись у печері Клаповуха, я побачив, які переваги має вузький пролаз. Ще тільки-тільки розвидніло, як на луговину перед урвищем вийшов гострозуб, старий тигр. Двоє з племені, що вже були внизу, кинулись тікати. Не знаю, чи перелякались вони дуже, чи вже він їх зовсім доганяв, тільки замість лізти до якої-небудь розколені на кручі, вони метнулися до широкої печери, де ми гралися, з клаповухом напередодні. Що трапилось там, важко сказати. Можна тільки здогадуватися, що вони пролізли розколеною до другої печери. Звір же надто великий, не міг просунутись туди. Голодний і лютий він вийшов з печери, тим самим ходом, яким і увійшов. Очевидячки, вночі йому не пощастило в полюванні, і він сподівався поснідати кимось із нас. Побачивши втікачів біля другої печери, він одним скоком опинився там, Вони, звісно, в ту ж мить шмагонули знову до першої печери. Ще лютіший він, гарчачи, вискочив назад. На горі знявся пекельний галас. Ми повистромлялися з усіх розпадин, повилазили та на прискалки джерготали, верещали, репетували на всі лади, злісно викривляючись. То так нам велів природній інстинкт. Люті мали ми не менше, ніж у тигра, тільки в нас вона поєднувалася з жахом. Пам'ятаю, що і я кричав та викривлявся, як і усі, але робив те не просто за прикладом інших. Щось потужне знутра моєї істоти примушувало мене. Волосся на мені настовбурчилося, і я увесь час колотився з дикої та скаженної люті. Тигр далі кидався то в першу, то в другу печеру. Але ті двоє, що там ховалися, рятуючись від нього, так само рятувалися, перебігаючи розколеною то туди, то сюди. Тим часом розворушилися усі ми на горі. Щойно тигр вискакував назовні, на нього летів цілий град каміння. Спочатку ми його тільки спихали. Ми тільки спихали його на звіра, а потім почали шпурляти з усієї сили. Та те бомбардування відвернуло увагу тигрову на нас і ще дужче його розлютило. Він облишив тих двох у печері і подерся на кручу до нас, чіпляючись пазурами за каміння, що обсувалося під його вагою і скажено ревучи. Заглядівши те, всі до одного перелякано поховалися в печерах. Виткнувши з нашої розколини, що була вище за всіх, я вже ніколи не побачив, крім гострозуба. Саме тоді він зірвався з кручі і полетів униз. Я радісно закричав, і знову всі висипали з печер, знову заголосували, і каміння ще густішим градом полетіло на тигра. Звір геть сказився. Він раз у раз стрибав і дерся на кручу. Йому навіть пощастило було добратися до найближчої розколини. Але хоч як він намагався, та не міг просунутися в неї, і знову покотився додолу. Щоразу, як він кидався на кручу, по нас прокочувалася хвиля жаху. Спершу майже всі ми ховалися у своїх печерах. Однак дехто наважився залишитись і кидати на нього каміння. Під кінець ніхто вже не ховався, і всі бомбардували його. Ще ніколи такому могутньому звірові не довелося зазнати такої цілковитої поразки. Пиху йому страшенно вражало те, що таке плохеньке, нікчемне поріддя перемудрило його. Він стояв унизу, задерши на нас голову, бив хвостом, ревів і клацав зубами на каменюки, що падали коло нього. Одного разу мені пощастило шпурнути каменя саме тоді, як він, задерши морду вгору, дивився на нас. Камінь улучив йому прямо по пискові. Звір підскочив у повітря, гучно заревівши і занявчавши з болю і подиву. Він був переможений, і знав те. Ніби згадавши про свою гідність, він повільно вийшов з-під граду кам'яного і, зупинившись посеред луговини, смутно і заздрісно подивився на нас. Йому, голодному, прикро було зрікатися здобичі. Стільки м'яса перед очима, загнаного в кут, але недосяжного. Бачивши його в такій притузі, ми всі гучно, глумливо реготали з нього. А звірі не люблять, як із них глузують, їх те дуже дратує. Отож і наш регіт уразив гострозуба. Заревівши, він повернувся і знову кинувся на кручу. Того нам і треба було. Баталія зійшла на гру, і ми, щиро втішаючись, засипали його камінням. Цим разом його атака була недовга. Він швидко повернувся до глузду, бо й наше каміння було гостре і було болюче. Я й досі виразно бачу, як він, відступавши, зупинявся край лісу і озирнувся на нас. Одне око йому трохи зовсім не запливло. Він вищирив білі ікла, наїжив шерсть і скажено бив хвостом. Потужно заревівши востаннє, він щез між деревами. На кручі тоді знявся такий гвалт, що й сказати не можна. Ми всі висипали з дір, усі разом шварготіли, бігали, розглядали сліди кігтів на м'якому лупаку. Ті двоє, що їх заскочив тигру у подвійній печері, вийшли зі свого захистку вельми горді. Ми обступили їх і в подиві та захваті дивились на них. Один із них був ще зовсім підлітком. Його мати несподівано пропхалася наперед і люто накинулась на сина. Вона клепала його по щоках, скубла за чуприну і весь час пронизливо репетувала, мов якийсь біс. Дебела волохата жінка, вона дала йому доброго прочухана на превелику втіху всьому племені. Ми реготали так, що мусили триматись один за одного, або ж качалися по землі. Незважаючи на те, що жили ми під гнітом вічного страху, Ми були дуже сміливими і мали виразне почуття гумору. Наша веселість, нестримна і щира, була правдиво гаргантюанська. У нас ніщо не робилося наполовину. Бачивши щось смішне, ми сміялися, аж корчились. Смішні ж були для нас навіть найзвичайнісінькі, найбрутальніші речі. О, ми були великі сміхуни, можу запевнити вас. Як ми повелися з гострозубом, так само велися ми і з іншими звірами, що часом уганялись до нашого сельбища. Нашими стежками та водопоями користалися самі, доїдаючи прикро кожному звірові, що вдирався чи заблукував на наш терен. Навіть найкровожернішим хижакам ми так дошкуляли, що вони давали спокій нашому сельбищу. Звісно, ми були далеко не такі дужі й сміливі, як вони. Ми були боягузливі й хитрі, але тільки завдяки тій боягузливості, полохливості та хитрості і могли ми існувати в тому жорстокому оточенні, ворожому оточенні молодого світу. Як я вже казав, Клаповух був либонь на рік старшим за мене. Він не міг мені розказати, як жив раніше. Я вважав його за сироту, бо ніколи не бачив його матері. А батьки в ту добу взагалі небагато важили в житті дітей. Шлюб тоді був був тоді ще зовсім у зародку. Подружні пари раз у раз і сварилися, і розходилися. Теперішні люди роблять це за законом. Ми ж законів не мали, а жили тільки за звичаями. Шлюбні ж звичаї у нас були досить безвладні. Проте, як ви побачите далі з мого оповідання, в нас уже зароджувалася ідея одношлюбності, яка згодом, розвинувшись, і зміцнила ті племена, що її додержували. Вже й тоді, коли я народився, кілька пар жило окремо на деревах поблизу мого материнського кубла. Життя в сельбищі не дуже сприяло моногамії, і, мабуть, якраз через те ті пари відокремилися і жили осібно. Жили вкупні по багато років у ряд. Звісно, коли одне вмирало чи трапляло до пазурів хижого звіра, тоді друге завжди знаходило собі когось іншого до пари. Одна річ вельми бентежила мене першими днями, коли оселився з плем'ям. Над усім панував якийсь безіменний невимовний жах, що ніби йшов з одного боку з північного сходу. Все плем'я боялося тої сторони і йшло наче в постійному страху перед нею. Кожне позирало туди частіше і тривожніше, ніж будь-куди інде. Одного разу ми з Клаповухом подалися в той бік по дику моркву, що саме тієї пори була найсмачніша. Мій товариш ураз став неймовірно сторожким і боязким. Він волів і їсти чи стару тверду моркву, чи молоденьку, чи глизяву, і ніяк не важився зайти трохи далі, де було багато соковитої, смачнішої та ще не збиранішої. Коли ж я пішов туди, він розсердився і налаяв мене. Він дав мені наздогад, що там у тій стороні чигає якась страшенна небезпека. Але яка саме, не міг пояснити, бо йому бракувало слів. Поки він лаявся і белькотав щось незрозуміле, я наївся до схочу моркви, але весь час маявся на бачності, хоч і не було ніякої видимої небезпеки. Я виміряв оком відстань до найближчого дерева і знав, що завжди встигну добігти до нього, до цього захистку, якщо вигулькне з хащі рудий чи гострозуб, чи ще якийсь звір. Одного пізнього вечора на сельбищі зчинився великий переполох. Усіх до одного пойняв якийсь нез'ясований жах. Плем'я обліпило кручу, і всі дивилися та показували руками на північний схід. Я не знав, у чому річ, проте хутко видряпався до свого власного захистку, нашої печери, і аж тоді озирнувся. Далеко на північному сході, за річкою, здіймався стовп диму. То було для мене щось зовсім незнане. З роду віку я не бачив такого величезного звіра. Думаючи, що то був якийсь дивовижний гад, я пильно стежив, як він підносить угору над лісом свою голову, коливаючи нею туди-сюди. Та незабаром з поведінки племені я здогадався, що дим сам із себе не був небезпечний. Усі боялись його лише як ознаки чогось іншого. Але що воно було таке, я не міг збагнути. А вони не могли мені пояснити. Та скоро я мав про те дізнатися. Дізнатися, одо воно куди страшніше за рудого, за гострозуба і навіть за гадюк –